la Paris, min kalan ma buktun fiz, salam de salun şeviz, şi mai bine să trăiesc, unde mi gre am obosit. Stop! Nie, bo to za darmo. Bye.